Polsce. Tworzy historię i kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 18 sierpnia, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Uchwała o zarządzeniu referendum w październiku zaakceptowana przez Sejm. NATO ściśle monitoruje wszystkie działania wojskowe na Białorusi, zapewnia rzeczniczka sojuszu. Eksplozje w rosyjskiej stolicy i okolicach. Świadkowie informują o przelatujących dronach. Sejm przyjął uchwałę o przeprowadzeniu 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Decyzja Izby oznacza, że głosowanie zostaje zarządzone. Podczas debaty głos w imieniu klubu PiS zabrał rzecznik rządu Piotr Müller, który powiedział, że 4 zaproponowane pytania mają kluczowe znaczenie. Ja mam takie ogromne przekonanie, że Donald Tusk boi się tego referendum jak diabeł święconej wody. Boi się dlatego, że obywatele mogą związać tymi rozwiązaniami jego przyszłe decyzje, które chciał podjąć razem z kolegą Weberem i innymi przywódcami europejskimi. Poseł PO Marcin Kierwiński uważa, że pytania dotyczą spraw, które są już zamknięte. Jego zdaniem referendum nie powinno być przeprowadzane w tym samym czasie co wybory. To referendum jest nieważne. A wiecie dlaczego? Ono jest nieważne dlatego, że jest nieprzyzwoite, że jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim dlatego, w jaki sposób traktujecie Polaków. Pytania referendalne dotyczą relokacji nielegalnych imigrantów w wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i muru na granicy z Białorusią. Sejm przyjął też wczoraj uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Projekt złożyła do Sejmu Komisja Spraw Zagranicznych. Jej przewodniczący Radosław Fogiel mówił, że normalne jest kibicowanie stronnictwom politycznym w innych państwach, ale istnieją granice tego poparcia. Mówienie, że będzie się budowało zaporę ogniową, mówienie, że się będzie kogoś zwalczać, mówienie, że chce się zastąpić konkretną partię wybraną przez obywateli w konkretnym kraju, to jest już przekroczenie granic. I na takie przekroczenie granic polski Sejm godzić się nie może. Uchwała jest między innymi odpowiedzią na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o zwalczaniu PiSu. Istnieje ryzyko działań hybrydowych. NATO pozostaje czujne. Tak Sojusz Północnoatlantycki komentuje szkolenia białoruskich spadochroniarzy w rejonie Brześcia, w pobliżu granicy z Polską. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało wczoraj w mediach społecznościowych o ćwiczeniach z udziałem 38. Desantowo-Szturmowej Brygady. Oświadczenie w tej sprawie przesłała brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, rzeczniczka NATO. NATO ściśle monitoruje wszystkie działania wojskowe na Białorusi, napisała rzeczniczka. Dodała, że choć sojusz nie widzi bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia militarnego ze strony Mińska lub najemników z grupy Wagnera, to ze względu na ryzyko związane z działaniami hybrydowymi pozostaje czujny. Oana Lungescu poinformowała też, że kwatera główna jest w bliskim kontakcie ze wszystkimi sojusznikami. Zwróciła uwagę, że Polska, Łotwa i Litwa wzmocniły bezpieczeństwo na granicy z Białorusią. Przypomniała również, że NATO znacząco zwiększyło swoją obecność wojskową na wschodniej flance w reakcji na agresywne działania Rosji i podejmuje działania odstraszające wszelkie zagrożenia, by bronić każdego kawałka sojuszniczego terytorium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska i Czechy finalizują rozmowy w sprawie zwiększenia przepustowości przesyłu gazu, przekazała po rozmowach w Pradze Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Pełnomocnik polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej spotkał się z czeskim ministrem przemysłu i handlu Józefem Sikelą. Jak mówiła, rozmowy skupiły się na zapewnieniu Czechom dostępu do gazu z polskich terminali LNG. Ta wiążąca procedura skończy się wczesną jesienią. Będzie wykorzystana przez Czechów pod warunkiem, że zwiększymy również przepustowość, a zwiększymy przepustowość, jeżeli będzie wykorzystana infrastruktura portowa, to się ze sobą wiąże i z satysfakcją odnotowuje, że strona czeska to rozumie. W spotkaniu w Pradze uczestniczyli przedstawiciele państwowych spółek energetycznych z obu państw. kilku dzielnicach Moskwy i na przedmieściach stolicy Rosji słychać było eksplozje. Świadkowie relacjonują, że działa obrona przeciwlotnicza, a nad miastem przelatywały drony. Odgłosy wybuchów słychać było nad Odincowem, pod Moskwą, w Trochgorce i Krasnogorsku. Eksplozje słyszano też w dzielnicy Moskwa City, niedaleko wieżowca Ewolucja i Federacja. Jeden z dronów spadł na Expo Center w centrum Moskwy. Zawaliła się jedna z wewnętrznych ścian budynku. W Krakowie ruszyły zapisy na Like Bike'a, czyli nowy rower miejski. Do wyboru jest 500 tradycyjnych rowerów i 250 elektrycznych. Rejestracja. Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta to około 100 km. Wszystko zależy jednak od ukształtowania terenu i trybu wspomagania. Wybierając najmocniejsze z nich, rowerzyści będą w stanie przejechać co najmniej połowę tego dystansu. Sam silnik ma 5 trybów wspomagania. Oprócz tego mamy też 7 biegów w tylnym kole. No, rower jest bardzo fajny, w pełni kompletny i przygotowany do jazdy. Wyjaśnia Paweł Krynicki, mechanik z Zarządu Transportu Publicznego. Rowery będzie można wypożyczyć maksymalnie na 3 miesiące. Wtedy trzeba oddać, zrobić miejsce komuś innemu, kto chce przetestować rower. A jeśli by była taka sytuacja, w której jest mniej chętnych niż rowerów, to oczywiście istnieje także opcja wykupienia kolejnych miesięcy, tak? Ale to tylko pod tym warunkiem. Tłumaczy Marcin Wójcik z ZTP. Internetowa rejestracja potrwa do 1 września. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską można wyróżnić dwie strefy burzowe, jedna nad Mazowszem i ziemią łódzką i druga nad Wielkopolską. Przelotne opady wynoszą od 5-15 mm do na 10 minut. Miejscami mały grad, 1-2 cm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Burze przemieszczają się powoli na północny zachód. No i taki właśnie będzie krajobraz. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem w całym kraju z wyjątkiem wschodnich krańców Polski. Jeszcze na termometry spójrzmy. Na termometrach od 28 stopni na zachodzie do 33 na wschodzie kraju, nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 27. Zaczynamy w takim razie. 6 minut po godzinie 6. Na dobry początek The Black Keys i Lonely Boy. Witamy w składzie w ten piątkowy poranek. Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje. Rafał Jarząbek program przygotował. Telefon odbierać będzie Stanisław Perzyna i przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Hey! godzinie 6. Czy państwo są wyspani? No właśnie, czy państwo boją się burzy? To pytanie m.in. Rafał Wodziński przed godziną 6 zadał i ja będę kontynuował ten wątek. 2 2 7 3 oczywiście można w tej sprawie się z nami kontaktować, a w dzisiejszej porze na trójkę m.in. będziemy brać na tapet różnego rodzaju wybory, przed którymi stajemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o sposób transportu, poranną komunikację, każdy naród podobno ma swoje dylematy. Inaczej podróżuje Polak, inaczej podróżuje Amerykanin. O tym m.in. powiemy, ale też zajmiemy się tematami sportowymi po godzinie 7. Na razie niech zagra Queen, I Want to Break Free. I want to break free. I want. jeszcze pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Bartek Królik i Król w Trójce, chłopiec z zapałkami, czyli zapowiedź się najnowszej płyty Bartka Króla. O, Pana od muzyki, to była solowa płyta, która zdobyła całkiem spore uznanie i popularność. Projekt również Spoken Love, wcześniej Wonky One. No, chyba to też cały czas aktualna sytuacja. No i jeszcze Sisters, czyli taki pierwszy poważny projekt z pogranicza muzyki soul i R&B. Taka była muzyczna droga Bartka Królika, który teraz na jesień będzie atakował nasze uszy kolejnymi dźwiękami. Bardzo dobrze, że tak się dzieje. No bo też Bartek Królik to jeden z tych artystów, na którego można głosować w ramach listy przebojów. Inny utwór walczy o Państwa głosy w ramach propozycji. Nagrane razem z Klaudią Szafrańską, Obietnice. To jest propozycja do listy, ale w ramach tych propozycji można znaleźć również projekt Dogstar. A Dogstar to zespół, w którym basistą jest znany hollywoodzki aktor Keanu Reeves. Everything Turns Around. To

Tu chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut po 6 czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. A że była burza, to są utrudnienia. Patryk Bedliński nieco więcej na ten temat wie i Państwu opowie. Polskie Radio Kierowców na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, niełatwo w Warszawie. Mamy blokadę na S8 między Łabiszyńską a Marywilską. To 17 km, miejsce zderzenia ciężarówki i pojazdu służby drogowej. Ranne zostały dwie osoby. Nie przejedziemy do Poznania, a zator zaczyna się w okolicy Marek. Na S79 w stolicy również problemy. To między węzłem Lotnisko a węzłem Marynarska, gdzie w wyniku obfitych opadów deszczu zalany został pas służący do zawracania oraz łącznica zjazdowa na wysokości ulicy Sasanki w stronę ulicy Żwirki i Wigury. Na miejscu trwa akcja wypompowywania wody. Trzeba jechać objazdem. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Zaleśna-Sogara. Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o relokację migrantów. Za przyjęciem uchwały o zarządzeniu referendum głosowało 234 posłów, 210 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Teraz dokument zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Więzień polityczny, dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut spędzi w karcerze najbliższe pół roku, poinformowała jego żona Oksana. Napisała na Facebooku, cytując list od męża, że Andrzej Poczobut został ukarany półrocznym pobytem w karcerze, bo odmówił pracy, której nie można wykonywać. W lutym Poczobut został skazany na 8 lat kolonii karnej. Reżim w Mińsku oskarżył go o podżeganie do nienawiści, rehabilitację nazizmu i działania na szkodę Białorusi. Czechy odebrały dwa kolejne śmigłowce kupione w Stanach Zjednoczonych. W uzbrojeniu czeskiej armii zastąpią one sprzęt rosyjskiej produkcji. Minister obrony Jana Czernochowa zasugerowała, że wycofywane śmigłowce Mi-24 mogą zostać przekazane Ukrainie. určitě pro tyto oczywiście rzeczy. Znajdziemy dla nich zastosowanie. Powiem tylko tyle, bo jak wiadomo, zasadniczo nie komentuję dostaw na Ukrainę. Dodawki na Ukrainę zasadnie nie komentuję. Czeska minister poinformowała, że finalizowane są rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakupu samolotów wielozadaniowych F-35. Czechy chcą kupić 24 takie maszyny. Pełny serwis o 7. Prawie 6.31, Krzysztof Łoniewski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, kurczę się nam grono w europejskich pucharach, w eliminacjach najmniej prestiżowej Ligi Konferencji. Będąc precyzyjnym, nikt nie spodziewał się, że Pogoń odrobi w Szczecinie straty z Gandawy. Przegrała z Chętem 0-5, wczoraj wygrała 2-1 i nie zagra w fazie grupowej. Tak jak Lech, i w tym wypadku możemy mówić o dużym rozczarowaniu. Kolejorz w poprzedniej edycji dotarł do ćwierćfinału, teraz przegrał 2 mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji ze Spartakiem Trnawa. Po wygranej w Poznaniu 2-1 przegrał na Słowacji 1-3. Zabrakło i wiary w siebie, i werwy, i generalnie formy, która uprawniałaby do myślenia o powtórce pięknej przygody z poprzedniego sezonu. Mówił szef sportów Polska Press Adam Godlewski. Na zakończenie wątku pucharowego pozytywy Legia w Warszawie przegrała przed tygodniem z Austrią Wiedeń z 1-2 i nad Dunaj legioniści jechali z duszą na ramieniu. Po szalonym meczu, w którym prowadzili już 3-0, potem zrobiło się 3-2. Jeszcze później dwie bramki padły w doliczonym czasie gry. Ostatecznie zwyciężyli 5-3 i o fazę pucharową zagrają z FC Midtjylland z Danii. Dużo o piłce, teraz o tenisie. Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej w prestiżowej, dobrze opłacanej imprezie ranki 1000 w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Brawa należą się zwłaszcza Hurkaczowi. W nieco ponad godzinę do 3-4 pokonał notowanego na 4. miejscu w rankingu ATP Greka Stefanosa Tsitsipasa. Warunki były dość ciężkie, bo mocno wiało i tak naprawdę musiałem cały czas adaptować się do tego, z której strony wieje, wybierać dobre uderzenie, ale na pewno dobry serwis pomógł mi i też udało mi się wykorzystać od razu breakpointy, także też tego się cieszę i myślę, że też grałem niezłe woleje podczas całego tego spotkania, więc mecz na mecz powoli coraz lepiej tutaj się czuję. Stwierdził skromnie Hubert Hurkacz. W przeciwieństwie do niego problemy z Chinką Zheng miała Iga Świątek. Przegrała pierwszy set 2-3. W dwóch pozostałych wygrywała już przekonująco 2-1 i o półfinał zagra z Marketą Wondrouszową. Czeszka to triumfatorka ostatniego Wimbledonu. Szykuje się zatem starcie wagi ciężkiej. Dodajmy jeszcze, że ćwierćfinałowym przeciwnikiem Hurkacza będzie Australijczyk Aleksiej Popyrin. Nazwisko jednoznacznie sugeruje rosyjskie pochodzenie rywala. Naszego tenisisty mecze Polaków dziś. Wczoraj na plaży w Międzyzdrojach odbył się 25. lekkoatletyczny miting Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. W sporcie wyniki są ważne, ale nie zawsze najważniejsze. Przykładem memoriał Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyzdrojach. W skokach rezultaty mocno wykrzywił porywisty wiatr. Wygrali Magdalena Bokun po skoku w dal na odległość 5 metrów 82 centymetry, a otyczce 5,65 zaliczył Piotr Lisek. W pokazowym konkursie w pchnięciu kulą triumfował mistrz świata sprzed 40 lat w trójskoku Zdzisław Hoffman. Z Tadeuszem i Władkiem moje młode życie to są oni właśnie, nie? Wzór zawodników, wzór sportowców, medalistów olimpijskich. To jest coś niemożliwego. Tym bardziej, że jako młody chłopak, no pierwsze igrzyska to właśnie Monachium oglądałem. Pamiętam je dobrze, Montreal, Ślusarski. Wyjeżdżaliśmy razem jako reprezentanci Polski. W tym mitingu najważniejsza jest pamięć o wielkich polskich sportowcach, mistrzach Szewińskiej, Komarze i Ślusarskim. Tym bardziej, że to okrągła 25. rocznica ich śmierci. No i oczywiście dobra zabawa dla uczestników i licznie zgromadzonych na plaży kibiców. Z Międzyzdrojów Dariusz Urbanowicz. Ta relacja kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za godzinę więcej o występach naszych piłkarzy w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem w całym kraju, z wyjątkiem wschodnich krańców Polski. No i właśnie na wschodzie kraju jest najcieplej. 33 stopnie Celsjusza, tyle maksymalnie pokażą słupki rtęci. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Take plenty of money. 22 minuty i będzie godzina 7. Wczoraj rano emocjonowaliśmy się tym wyczynem Bartłomieja Kubkowskiego, który próbował po raz drugi w życiu przepłynąć Bałtyk w pław. Towarzyszyła mu specjalna fluorescencyjna platforma, z której były podawane napoje, ale też posiłki energetyczne. No i niestety, Bałtyk Kubkowski 2-0. Drugi raz z rzędu nie udało się pokonać Morza Bałtyckiego. Jestem po 40 godzinach walki z Bałtykiem. Niestety 2-0 dla niego, ale ja się nie poddaję. W 2024 roku na pewno mnie tutaj znowu zobaczycie i zrobię wszystko, żeby ten cel zrealizować. Pierwsza próba miała miejsce w sierpniu 2022 roku. Wtedy to Kubkowski wytrzymał w wodzie, płynął nieprzerwalnie 32 godziny. Tym razem udało się wytrzymać 40 godzin. Miał do pokonania 170 kilometrów. Płynął w odwrotną stronę niż w czasie pierwszej próby. Ze Szwecji do Polski, a dokładnie płynął pan Bartłomiej do Kołobrzegu. Przypominamy, że również tej akcji towarzyszy cel charytatywny. Trzymamy oczywiście kciuki, żeby ten trzeci raz był już szczęśliwy. Mówi się, że do trzech razy sztuka i jesteśmy przekonani, że wcześniej czy później uda się oczywiście pokonać. No, bo też tutaj bardzo dużą rolę odgrywa pogoda, ten dystans, no i osiągnąć cel. Na stronach Polskiego Radia 24 wydarzenie kulturalne. W piątek w Warszawie odbędzie się pierwsza noc fotografii. W czterech miejscach w mieście na dużych ekranach plenerowych rozbłysną projekcje z fotografią, mówią organizatorzy. Będzie miejsce zarówno dla legend fotografii, ale również dla młodych zdolnych, którzy również swoimi obrazami potrafią przykuć uwagę. uwagę i zaczarować widzów, więc dzisiaj bardzo wyjątkowy wieczór w stolicy. A co na stronach Jedynki? O bezpieczeństwie na drogach. Upał, kolejne setki kilometrów za kierownicą i zmęczenie przedłużającą się podróżą. Niektórzy kierowcy zapominają, że wysokie temperatury i brak odpoczynku mogą doprowadzić do tragicznych wypadków. Mówi o tym dziennikarz motoryzacyjny Radia Kraków Marcin Koczyba, który apeluje o to, by propagować modę na bezpieczną jazdę. Wbrew pozorom suche drogi i dobre warunki atmosferyczne nie sprzyjają bezpiecznemu podróżowaniu. Latem ta koncentracja spada, jesteśmy bardziej wyluzowani i świetnie się bawimy, bo jest długi weekend, byliśmy u znajomych albo na jakimś fajnym zlocie i ta czujność niestety słabnie, co potwierdzają statystyki. Wiele wypadków, również tych tragicznych w ostatnim czasie, więc o tym, jak jechać bezpiecznie i przede wszystkim jak bezpiecznie osiągnąć cel, na stronach Jedynki. Jest jeszcze zaproszenie do czwórki. Wielu z nas fascynują wyspy, przyciągają krystalicznie czystą wodą, piaszczystymi plażami, górami, wyjątkową roślinnością, kształtami, a także pewną niedostępnością. I skąd się wzięły te wyspy? O tym między innymi można usłyszeć w specjalnym podcaście. Marta Narlok z Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego wytłumaczyła dokładnie, jak wygląda proces powstawania wyspy i polecamy oczywiście na stronie radiowej czwórki. Ten dźwięk, ten podcast jest do wysłuchania. Teraz za 18 minut siódma. marzyć trzeba, by nie umknął cel. Nasze szanse nieskończenie wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomą jest, aby znowu kamptować los. Trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz. Pobujamy w obłokach, całkiem wolni od trosk. To jest Perfekt i Bujanie w obłokach. Oczywiście czas wakacji sprzyja temu bujaniu, ale czasami trzeba wrócić do tej rzeczywistości, brutalnej porannej rzeczywistości, kiedy to trzeba wstać i zdążyć do pracy. A życie to sztuka wyboru. Oczywiście są różnice kulturowe, na przykład pomiędzy Polakami a Amerykanami, różne odległości, więc to też rzutuje na nasze przyzwyczajenia, ale też sposób komunikacji, w jaki sposób dostajemy się do pracy. Jan Pachlowski jest przy mikrofonie, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Jan. Dzień dobry, tradycyjnie kłaniam się nisko. No przede wszystkim te kilometry robią różnicę, prawda? Bo Stany Zjednoczone to zdecydowanie większy kraj niż Polska, więc tutaj Amerykanie chyba raczej wybierają transport kołowy, swój własny. Proszę sobie wyobrazić, nie mieszkam w Polsce od dwóch dekad, nie znam już tej specyfiki takiej do końca, ale to chyba nie jest normalne, żeby na przykład codziennie dojeżdżać do pracy, na przykład z Łodzi do Warszawy, tak po prostu. W wielu przypadkach znam, również osobiście, to jest normalne dla wielu osób, które faktycznie mieszkają w Łodzi i na przykład dojeżdżają codziennie do Warszawy, ale zgodzę się, jest to duże wyzwanie logistyczne. No to tutaj jest to normalne, bo może w Polsce jest to wyzwaniem logistycznym, a tutaj dojazd do pracy półtorej czy nawet dwie godziny nikogo specjalnie nie dziwi. Też dlaczego tak się dzieje? Ponieważ na przykład wybieramy region, który jest dużo tańszy do zamieszkania pod względem podatków, może lepszych szkół, ale mamy też dobrą pracę właśnie dwie godziny od domu. Ale w miejscu, gdzie na przykład jest ta praca, zdecydowanie jest drożej. Są droższe podatki, być może gorsze szkoły, a być może po prostu gorzej się tam mieszka. Chcemy mieszkać dziś na przedmieściach, w mniejszej miejscowości, niekoniecznie w dużym miejskim molochu, i to sprawia, że warto te dwie godziny jechać w jedną i drugą stronę do pracy. To jest właśnie ta sztuka dokonywania wyboru przez Amerykanów. Podkreślę, że Stany Zjednoczone to jest w ogóle taki kraj, w którym trzeba dokonywać takich trudnych wyborów, pomimo tego, że to w ogóle jest, przecież wiemy, światowa potęga gospodarcza, ale też specyfika tej potęgi, dokładnie funkcjonowanie jest zgoła inne od tej, którą państwo znają z Polski czy Europy, pod wieloma względami. W Europie mamy teoretycznie, no ale przyjmijmy, że tak jest, bezpłatną służbę zdrowia. Tutaj mamy na przykład w każdym roku 40-50 planów ubezpieczenia zdrowotnego, prywatnego, i musimy wybrać któreś z tych planów. Wcale to nie jest łatwa sprawa. Płatne uczelnie w większości. Jak mamy rodzinę wielodzietną, nie wszystkich stać na wysłanie dzieci. To też się wiąże z kredytami tych dzieci. Wybieramy, które może będą kontynuować naukę, a które pójdą od razu do pracy. Dokonywanie wyborów, to o tym wspomnieliśmy pod względem tych częstych przeprowadzek. Amerykanie bardzo często się przeprowadzają. I tutaj też znalazłem taki ranking 10 wyborów Amerykanów, których trzeba dokonać w życiu. Czy one się różnią od tych w Polsce czy Europie? Myślę, że nie do końca, ale to też warto porównać, jak jest. Wybór taki pierwszy, życiowy, bardzo trudny. To jest wybór kierunku studiów. Drugi wybór to jest wśród Amerykanów decyzja o tym, jaką chcemy mieć karierę zawodową. W trakcie może się zdarzyć, to jest trzeci wybór, że musimy dokonać zmiany kariery. To jest też bardzo trudny, ale bardzo częsty wybór Amerykanów. Powrót do szkoły już w wieku dorosłym i zdobycie wyższego stopnia. Ustalenie, gdzie mieszkać w Stanach Zjednoczonych, to wcale nie jest takie oczywiste. I dylemat bardzo częsty, wynająć czy kupić dom. Co lepsze. Decydować, z kim się umówić na randkę, decyzję o ślubie czy nie, decydować o tym, czy mieć dzieci czy nie i dziesiąty, decyzja, kiedy nadszedł czas, aby rzucić cokolwiek. Rzucić cokolwiek, to mogą sobie państwo już dopisać czy dopowiedzieć, o co chodzi. To mogą być różne decyzje. Twoim zdaniem różnią się one od tych w Polsce czy Europie? To są takie 10, to jest takie 10 kluczowych decyzji, które każdy Amerykanin musi właśnie w życiu podjąć. Brzmi trochę jak 10 przykazań. Takie miałem pierwsze skojarzenie. Ale myślę, że również Europejczycy przed podobnymi wyborami stają. Być może minus kwestie edukacji, czy kwestie ochrony zdrowia, bo w wielu krajach jest to po prostu w pakiecie, ale myślę, że ta komercjalizacja usług to coś, co jest nieuniknione i co nas pewnie i na starym kontynencie czeka. To jest, wiesz co, też taki, bo podaliśmy państwu statystycznie, o czym najczęściej, o czym muszą zdecydować Amerykanie, ale Amerykanie w tych statystykach się lubują, kochają. One są wszędzie i w sporcie, i w takim codziennym życiu, i właśnie w takich zestawieniach, które teraz państwu przybliżyliśmy. Amerykanie to jest w ogóle taki naród tabelkowy, że poza tą tabelkę, jak coś jest w schemacie, to wyjść nie można. Dlatego Polacy sobie świetnie dadzą radę, bo oni potrafią tutaj w Stanach Zjednoczonych to wszystko obchodzić. I właśnie Amerykanie bardzo często, nieprzypadkowo podałem państwu to zestawienie, bo oni tak zastanawiają się, no co ja mam w życiu zrobić? Jakie decyzje muszę podjąć? I właśnie wchodzą do takich szczegółów statystycznych, patrzą, 10 punktów jest i sobie zakładają cel w życiu. To ja te 10 celów muszę zrealizować, bo przekładając to na język polski, mówiąc w przenośni, tak pokazuje tabelka i tak musi zrobić Amerykanin. Czyli przeciętny statystyczny Amerykanin zrobi sobie checklistę i sprawa załatwiona. Bardzo uproszczone, ale prawdziwe. Jan, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego życzymy oczywiście. Dziękuję, do usłyszenia. Spokojnego wieczoru akurat w twoim przypadku. A to już chyba nocy, bo tutaj na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych za 6 minut pierwsza. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia o trudnej sztuce dokonywania wyborów nie tylko za wielką wodą, ale również zahaczyliśmy o Europę. Tilt runął już ostatni mur na krótko przed serwisem. Zaraz 7.